Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In bijna alle provincies geldt nu code oranje vanwege gladheid. Alleen in Brabant en Limburg geldt code geel. Door winterse buien en bevriezing kan het spek glad worden. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om alert te zijn. Vanuit verschillende provincies komen meldingen binnen van gladheid. Op sommige plekken zijn de straten veranderd in een ijsbaan. In Delft reed een auto door gladheid tegen een muur. In Zoetermeer belandde er een in een sloot. En ook in Kortehoef bij Hilversum raakte een auto van de weg. Het ministerie van Volksgezondheid heeft honderden pagina's aan sms- en chatberichten over de mondkapjesdeal met Siewert van Linde openbaar gemaakt. In de berichten hebben onder meer de oud-ministers De Jonge en Van Rijn het over de aanschaf van mondkapjes. Van Linde bood die aan de overheid en verdiende samen met zijn zakenpartners miljoenen, terwijl hij had gezegd dat hij geen winst zou maken. De PvdA en GroenLinks hebben in het laatste grote pensioendebat in de Kamer uitgesproken dat ze het nieuwe stelsel beter vinden dan het huidige. Daarmee lijkt er genoeg steun te zijn voor de pensioenwet van het kabinet. De twee partijen trekken samen op in het pensioendebat. Ze willen onder meer dat minder werknemers zonder opbouw van pensioen komen te zitten. En ook dat de wachttijd voor uitzendkrachten om een pensioen op te bouwen korter wordt. De PvdA en GroenLinks verwachten dat het kabinet en de coalitiepartijen dat gaan regelen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de Nederlandse bijdrage voor de missie van de internationale coalitie tegen IS in Irak wordt verlengd. Daar wordt volgende week over gestemd. Het is de bedoeling dat Nederlandse militairen tot in ieder geval eind volgend jaar in Irak blijven, onder meer om veiligheidstroepen daar te trainen. In de Turkse stad Istanbul zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de veroordeling van burgemeester İmamoğlu. Hij werd gisteren veroordeeld tot ruim 2,5 jaar cel voor het beledigen van de kiescommissie. İmamoğlu wordt gezien als de grootste politieke rivaal van president Erdogan. Critici en de oppositie zeggen daarom dat het proces tegen de burgemeester van Istanbul puur politiek is. De afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, Kaili, wordt ook verdacht van gesjoemel met de vergoeding voor haar personeel. De Griekse Kaili zit in België in de cel. Ze zou steekpenningen hebben aangenomen van Qatar en Marokko. Het Europese Openbaar Ministerie wil dat haar parlementaire onschendbaarheid wordt opgeheven. Studentenvereniging Veritas in Utrecht heeft een aantal leden geschorst na grensoverschrijdende vrouwonvriendelijke uitlatingen. Deze week kwam een intern bericht naar buiten van jaarclub Bandolero aan een andere club, Motomoto. Daarin noemen leden zich testosteronbommen, geen wijven en trotse apen op de rots van Utrecht. De uitlatingen zijn absoluut onacceptabel, zegt de Utrechtse onderwijswethouder. Hoeveel leden van Veritas zijn geschorst is niet bekend. Het weer. Het kan verraderlijk glad zijn door ijzel. Vannacht is het tussen de min 1 en min 7. Morgen droog, in het westen geregeld zon. Het wordt dan 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Schuren. Zagen. Boren. Schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houd stof weg. Kijk op euromate.com. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op één album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 2 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Sinds begin 2013 volg ik het krankzinnige Nederlandse pensioendossier. Vandaag luisterde ik urenlang naar het Tweede Kamerdebat over de pensioenwet, dat trouwens nog gaande is. Mijn waarneming? Alles wat simpel is, wordt ingewikkeld. Alles wat ingewikkeld is, wordt nog ingewikkelder. En nu maar duimen en een beetje bidden dat u, oogluisteraar, nu of in de toekomst, een redelijk pensioen krijgt. Ja, hartelijk welkom bij Het Oog. Commotie vandaag rond de excuses voor ons slavernijverleden. Welke reacties riep het kort geding bij de Haagse rechtbank in Suriname en bij Surinaamse Nederlanders op? En dan de langdurige behandeling, ik zei het al, van de gecompliceerde nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer. We praten u bij over het debat dat nog gaande is dus. En premier Orbán van Hongarije koos vandaag eieren voor zijn geld in zijn ruzie met Europa. Tijn Sade praat u, oogluisteraar, bij. En een bijzondere geluidservaring aan het eind van deze uitzending in het Concertgebouw. Een 4D-concert. U gaat het allemaal horen, maar nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 15 december. Ik heb dat weer herkend, een stukje Nederland, die ik niet meer hoopte te zien. Na 150 jaar, na zoveel jaren slavernij, wil je nog steeds de baas zijn over onze zwarte mensen, om te bepalen voor ons wanneer wij de excuses moeten accepteren. En dat pikken we niet. Boosheid en teleurstelling bij 6 Surinaamse organisaties. Ze vroegen de rechter om het kabinet te verbieden maandag excuses te maken voor de slavernij. Maar de rechter ging daar niet in mee. Teleurstellend voor u, dat begrijp ik. Maar er is naar eer en geweten geoordeeld. Direct na de uitspraak liepen de emoties hoog op. Einde zitting. Dank voor uw aandacht en uw komst. De organisaties willen de excuses liever volgend jaar zomer, precies 150 jaar na het einde van de slavernij. 1 juli, en het is een cultureel, spiritueel gebeurtenis. Het gaat niet zomaar. En niemand kan dat voor ons bepalen. En intussen klonk het op treinstations in Groningen en Friesland als volgt. Door een staking kunnen vandaag alle treinen van Arriva Noord niet rijden. Arriva-medewerkers legden dus vandaag het werk neer. Ze eisen een betere cao. De werkdruk is gigantisch hoog. Mensen kunnen bijna geen vrij afkrijgen. Mensen die minder willen werken, werken nog steeds fulltime. Ja, het loopt aan alle kanten vast. Eigenlijk houden de problemen elkaar in stand. Als het ziekteverzuim hoog is, is de werkdruk hoog. En doordat de werkdruk hoog is, is de ziekteverzuim zo hoog. Daarom dus de acties. Balen voor de reizigers, want niet iedereen wist van de staking. Ja, dat is helemaal een probleem. Die is toch doorgegaan? Ja, die staat. Ja, nou, ik had het toch gezegd dat die niet door zou gaan? Maar dat ging hij dus wel. Oh, dan ga ik mijn vriendin even bellen. Niet alleen in Nederland wordt gestaakt, ook in het Verenigd Koninkrijk is dat het geval. Van leraren tot brandweermensen. Bij de Britten staakt de komende tijd bijna elke dag wel een beroepsgroep. Vandaag waren het de zorgmedewerkers. Ook hier hoor je, de werkdruk is te hoog, met alle gevolgen van dien. Today I had 3 biscuits for my lunch. I didn't actually have a lunch break, but that's quite normal for any nurse that works in the National Health Service. It's about not going to the toilet when you need it. Dan nog even naar de dijk. De afzwaaiende band viel vandaag in de prijzen bij Radio 1. Sorry, Radio 2 natuurlijk. We hebben de Top 2000 Award gehad. Daar heb je en we zijn er enorm trots op. Alle nummers van de band stijgen dit jaar in de top 2000. En Niemand in de Stad staat op plek 155, is het hoogst genoteerd. Dat verbaast de band wel. Dat is nooit een single geweest. Dat is dus echt een favoriet die uit het live publiek zelf is voortgekomen. En dat beschouw ik als een hele eer. Prachtig nummer. Maar bij het oog kijken wij vooral uit naar nummer 1802. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, dan gaan we naar de krant van morgen samen met... We gaan eerst naar de Niels Plus natuurlijk, want het is glad. En dat merkte ik vanavond op weg naar de Oogstudio, merkte ik dat al. Dat was tegen achten. Hoe is het nu? Aan de lijn Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Goedenavond. Goedenavond. Debbie, waar leidt de gladheid nu tot de grootste problemen? Eigenlijk overal in Nederland waar op dit moment buien over het land trekken, zien we dat er zeer verraderlijke gladheid kan ontstaan. Ja. En waar zijn die buien dan? Die trekken vanuit het noordwesten trekken die over het land op dit moment. En wat je ziet is eigenlijk dat overal in Nederland het wegdek onder nul is. Dus op het moment dat de neerslag op de weg terechtkomt, of dat nou op de snelweg is, of dat het nou op de stoep voor de deur is, komt er gelijk een ijslaagje op de weg. En dat betekent dat het spekglad kan zijn. Hoe gaat het op de snelwegen op dit moment? Er wordt door man en macht op dit moment gestrooid. Alle strooiwagens die we hebben, en dat zijn er een kleine 600, zijn op dit moment actief. En wij blijven zo lang strooien als nodig is. Want zolang het regent, komt er elke keer weer gewoon zo'n ijslaagje bovenop het zout. En het zout hoort eigenlijk bovenop dat ijslaagje te liggen. En dan zorgt het verkeer dat we dat zout inrijden en het vermengd wordt. En mensen weer veilig kunnen rijden. En de komende uren nog een bepaalde verwachting? Nou, wat in ieder geval code oranje is tot 2 uur vannacht in ieder geval afgegeven. Maar daarna geldt sowieso code geel van het KNMI. Dus als je de weg opgaat, houd dan echt rekening met die zeer verraderlijke gladheid. En ook morgenochtend tijdens de ochtendspits. Het vriest nog steeds. De wegdek is nog steeds onder nul. Dus wees gewoon goed voorbereid als je de weg opgaat. En als je je autoruiten moet krabben, betekent het dat het op de weg ook glad kan zijn. Ja. Los van of er wel of niet gestrooid is. Zeer bedankt Debbie van Slechtenhorst over code oranje tot 2 uur en daarna code geel. We gaan naar de krant van morgen, Jan. Ik wilde te snel. Jan van der Putten heeft de kranten gelezen. Ik ook een beetje, maar jij vooral. Ja, het is nog ruim 2 weken tot oud en nieuw. En nu al waarschuwen artsen in de Telegraaf voor de gevaren van vuurwerk. Want na 2 jaarwisselingen met een vuurwerkverbod mag er nu weer geknald worden. Oogarts De Faber van het Oogziekenhuis verwacht meer slachtoffers. Zijn ziekenhuis schaalt op met oud en nieuw. Net als de politie en de brandweer. En ook in NRC sombere geluiden over vuurwerk. De markt gaat los, de kopers zijn gretig, zegt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Die vindt het een gemiste kans dat de Tweede Kamer een vuurwerkverbod op het nippertje wegstemde. Hij zegt, de politiek wil een traditie in stand houden die er al lang niet meer is. Die traditie is een tragedie geworden. Sekswerkers op de Wallen moeten voortaan hun gordijnen dicht houden. Dat voorstel van D66 is besproken in de Amsterdamse gemeenteraad. En de grote meerderheid van de raad voelt daar wel wat voor, meldt het Parool. Gordijnen dicht is een van de middelen die de rust moeten terugbrengen op de Wallen. Dan gaat het om overlast van glurende toeristen. Ook burgemeester Halsema voelt voor het plan, maar ze vraagt zich af of de sekswerkers zelf het een goed idee vinden. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot is geschrokken van het rapport over racisme en discriminatie bij zijn oude ministerie. Hij wist van niks, zegt hij in het Nederlands Dagblad. Bot wil vooral meer weten. Het onderzoek van nu noemt hij mager, omdat er niet meer dan 33 mensen zijn geïnterviewd. En dan ook nog anoniem. Wie wil weten wat oorlog voeren kost, moet morgen het AD lezen. Boven het artikel staat: Poetin pompte al 77 miljard euro in zijn oorlog met Oekraïne. Per dag vuren de Russen tussen de 10 en 50.000 granaten af. Die zijn €950 per stuk. De kosten voor granaten zijn inmiddels opgelopen tot boven de €5 miljard. In de grootste kostenpost voor de Russen was het verlies van de kruiser Moskva, het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot. Dat schip stond voor ruim €700 miljoen in de boeken. Nederland geeft tientallen skeletten terug aan Maleisië, schrijft Trouw. De 41 prehistorische skeletten liggen opgeslagen in Museum Naturalis in Leiden. Maleisië diende deze zomer een verzoek in en Nederland is akkoord. En dat tempo, dat zou Indonesië ook wel willen. Indonesië wil de Dubois-collectie uit Leiden terug, met overblijfselen van de Java-mens. Dat ligt toch iets anders, zeggen kenners. De Java-mens is ongeveer 1 miljoen jaar oud. En dat is ook een andere mensensoort. De Maleise skeletten zijn 5000 jaar oud. Daar hoeft Nederland niet moeilijk over te doen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have Lucky van Jason Mraz en Colby Kayat. Straks om middernacht komt minister Kaag in Suriname aan. Ze landt op Zanderij. Om te gaan praten daarover hoe de excuses voor het slavernijverleden nou moeten worden gemaakt. Kaag spreekt met het Surinaamse kabinet en met Surinaamse maatschappelijke organisaties. En in Nederland vandaag wees de rechter een eis om de excuses uit te stellen af. We gaan eerst naar Nina Jurna in Suriname, in Paramaribo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, met wie zal minister Kaag allemaal in gesprek gaan morgen? Nou, allereerst met president Santokki. Daar is de eerste afspraak mee gepland om 10 uur lokale tijd morgenochtend. Verder zal ze met voorzitter van het parlement gaan praten, met verschillende parlementariërs. Ook in de middag dan meer met maatschappelijke organisaties. Dus dat is een beetje wat we nu weten van het programma. Ja, er wordt gezegd dat de Surinaamse regering de Nederlandse excuses zou willen weigeren. Zou het zo ver kunnen komen, Nina? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg de vraag hoe Kaag zich gaat opstellen in Suriname. Ik begrijp dat ze van tevoren al heeft gezegd dat ze haar inzichten wil delen. Ik denk dat ze in Suriname vooral willen weten hoeveel ruimte er nu nog is voor het Surinaamse perspectief. President Santokki zei bijvoorbeeld al eerder deze week dat hij alle geluiden rondom dit gewoon uit de media moest horen. En niet eens officieel op de hoogte is gesteld. En pas op het laatste moment toen Kaag dan ineens hals over kop hier naartoe zou komen. Toen wel. En dat hoor je ook bij verschillende parlementariërs. Die zeggen overigens ook van ja, wij zouden eigenlijk die gesprekken moeten voeren met de Nederlandse regering. En niet alleen de Surinaamse maatschappelijke organisaties. Want er zijn ook heel veel organisaties die verdeeld zijn. Dus zij vinden eigenlijk dat zij daarbij betrokken hadden moeten worden. Dus die kritiek die hoor je wel. En ik denk dat vooral de datum is echt een issue hier. He, 19 december, dat is helemaal geen bijzondere datum. Terwijl het juist ook hier om de symboliek gaat. En 1 juli is wel een belangrijke datum. Dus dat is wat je hier vooral hoort. En ja, toch dat het heel erg eenrichtingsverkeer is geweest. Bijna op een koloniale manier weer. Zoals dat dan voorheen ook in de koloniale tijd ging. Probeert Nederland dan nu zijn zin door te drukken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gesprekken gaan. En of er dus ruimte is voor Suriname. Ja, maar dat klinkt toch alsof mevrouw Kaag op eieren zal moeten lopen morgen. Ik denk dat het niet makkelijk zal zijn. Ik kan me ook voorstellen dat dat ze toch vooral ook moet luisteren. En ook moet luisteren, misschien ook wel nederig moet zijn. Ja, misschien ook wel. En vooral ook, kijk, het is een onderwerp. Je hebt het over Kaag gaat naar het land waar 300 jaar slavernij zich heeft afgespeeld. Naar dat land gaat ze. Waar de erfenis nog steeds voelbaar is. Waar nog steeds die nasleep, ook sociaal, economisch, maatschappelijk, waar dat voelbaar is. Dus daar gaat ze naartoe. Dus ze heeft te maken met een bevolking die daar echt wel van doordrongen is. En dus ik denk dat ze toch wel een houding moet aannemen van in ieder geval luisteren. En niet op een manier van dat het er zo doorgedrukt kan worden. Ja. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Aan de andere kant maakte ik ook uit je verhaal op dat er ook weer wat controverse is in Suriname tussen verschillende maatschappelijke organisaties onderling en tussen maatschappelijke organisaties en de regering. Het is dus ook weer een prestigekwestie aan het worden in Suriname. Nou ja, ik zou vooral zeggen dat dat ontstaan is door de houding van Nederland. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk altijd een manier geweest, verdeel en heers, om uiteindelijk de macht te behouden. Hè, dat systeem, dat kennen we ze hier in Suriname namelijk te goed. En je hoort dus ook van nu zijn inderdaad al die verschillende maatschappelijke organisaties zo'n beetje verdeeld. Hè, dus er zijn een aantal zijn ingevlogen naar Nederland vorige week, een aantal niet. Ik heb vandaag met verschillende mensen gesproken, ook met bijvoorbeeld bisschop Chuni, die een hele belangrijke rol hier in de samenleving heeft. En die heeft echt heel duidelijk gezegd, excuses op de 19e is uitgesloten. Dat kan gewoon niet. Dat gaat nooit goed gaan als je zoiets erdoor drukt. Ja. Je kunt niet van die symboliek wegblijven. En ik heb ook met maatschappelijke organisaties gezegd dat ze de datum gaan boycotten als dat er echt door wordt gedrukt. Dus er is verdeeldheid. Maar dat is ook ontstaan, zou ik zeggen, door de rol van Nederland hierin. Het kort geding dat vandaag in Nederland is gevoerd, heeft dat het nieuws gehaald vandaag in Suriname? Het heeft het nieuws gehaald. Kijk, het is niet zo dat die hele discussie nu de headlines hier zijn. Hier gaat het vooral om de economische situatie. Die is heel dramatisch in Suriname. Maar die hele discussie waait natuurlijk over hier naartoe. He, dat is toch mensen die, vooral omdat de Surinaamse organisaties er nu ook bij betrokken zijn bij de discussie in Nederland en daar naartoe zijn gevlogen. Dus het nieuws rondom het kort geding heeft het hier ook gehaald, het nieuws. Ja, dan praat ik dan nu over verder, Nina Jurna, als je het goed vindt, met Hanna Belliot, oud-stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Goedenavond, mevrouw Belliot. Goedenavond. Ja, u was initiatiefnemer van het kort geding vandaag. Ja, klopt. Tegen het kabinetsvoornemen om aanstaande maandag 19 december die excuses aan te bieden. Uw eis wees de rechter af, hè? Wat is uw reactie? Ja. Nou, eerst over de gronden waarop de rechter zich heeft gebaseerd. Die zegt, de excuses van de staat, waar ga je niet over? Ik zeg het heel kort door de bocht, maar dan kan je dat het beste begrijpen. Excuses gebeuren uit vrije wil. Ja, ja. Dat is en, de strekking, ja. Ja, dat was de strekking. En wat vindt u daarvan? En politiek, het waren twee componenten. Het feit dat je een politiek aspect hebt en dat aspect van ethiek. En daar zegt de rechter van, ja, daar gaan wij niet over. We hebben ons ook afgevraagd van hoe vlieg je dat juridisch in? Ja, maar wat vindt u daarvan, van deze uitspraak nu? Nou, net zoals de rechter zegt van niemand is verplicht. De staat dus ook niet als entiteit om iemand te vragen of die wel of geen excuses moet geven. Net zo wij zeggen ook van accepteren wij de excuses ook niet. Wij hoeven het ook niet te accepteren. Dus er is een soort spanning, een dilemma ontstaan. Ja. Maar ik wil zeggen, waar zijn wij van uitgegaan? Bent u teleurgesteld over de uitspraak van de rechter? Want dat hoor ik u helemaal niet zeggen. Nee, omdat ik vind dat dit een morele winst heeft opgeleverd voor ons als nazaten. Dat wij niet 160 jaar na de afschaffing van de slavernij, dat dezelfde staat, natuurlijk in opvolging, ons weer zo koloniaal en zo zonder enig gevoel van empathie datum opdringt. Precies, eigenlijk zegt u daarmee, begrijp ik het goed dat u daarmee zegt, dat u blij bent of tevreden bent met het feit dat u dat protestsignaal hebt afgegeven met deze juridische procedure. We hebben het moment gemarkeerd. Ja. En het zou ons niet sieren dat over een jaar of 10 of weet ik veel hoe lang, de kinderen die nu dan volwassen zijn, zich zouden afvragen, in 1863 konden ze niet lezen en schrijven, maar waarom hebben ze niet laten zien hoe beledigend het is dat er een meneer Rutte is, een premier Rutte, die gaat bepalen op welke dag excuses dienen plaats te vinden. Ja. Helemaal out of the blue. En nu slaan ze gewoon alle procedures van politieke besluitvorming hebben ze overgeslagen. Staat u wel open voor verder overleg met het kabinet? Nou, het kabinet heeft ons de advocaat van de staat heeft ons vriendelijk uitgenodigd. Gaat u op die uitnodiging in? Nee, we gaan niet op de uitnodiging in. En we zeggen nee tegen de excuses. En wij zullen in de toekomst laten blijken dat omdat wij de excuses niet accepteren, wij constant de Nederlandse regering weer gaan vragen om op een ordentelijke manier eindelijk de excuses aan te bieden. Al duurt het 10 jaar. Ja. Hele korte vraag. Minister Kaag nu in Suriname om te overleggen met de maatschappelijke organisaties daar. Kort antwoord als het kan. Wat vindt u daarvan? Ach, mevrouw Kaag is gaan onderhandelen. Ze heeft gewoon spiegeltjes en kraaltjes in de tas. En zal daar met die regering die gigantisch veel financiële problemen heeft gaan overleggen wat zij krijgen tegen enig gemak om wat geld te krijgen. Dat is het gewoon. Ja. Nou, mevrouw Belliot, ik dank u wel voor uw, zeker aan het eind, maar ook in de rest van uw betoog, glasheldere verhaal. En ik denk dat er nog wel wat flink gesproken moet worden om een aantal pijnpunten weg te werken. Mag ik u een goede avond wensen? En ik wil u bedanken. That's why I love this roller coaster town. up on the subway, I can read the old signs. Traveling down through the Coney Island of my mind. New York's my home. New York's my home, sweet home. And every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. The place where everybody's here from the human race, where they lift you up when you're feeling down. That's why love is a roller coaster town. That's why. Rollercoaster Town, lekker nummer van Garland Jeffries. Ja, natuurlijk, Garland Jeffries. We gaan naar Den Haag, naar het pensioendebat in de Tweede Kamer. Opnieuw werd er gedebatteerd over het nieuwe pensioenstelsel. Het leek opnieuw nachtwerk te worden. Als het goed is, zitten ze in ongeveer het 98ste uur van alle debatten. Goedenavond, Lars Geers. Dag Kees, jij hebt het goed bijgehouden. Ja, nou weet je hoeveel ik ervan heb beluisterd en gekeken? Ik ben benieuwd. Tegen de 80 uur heb ik zitten kijken. Mijn hemel, heb je niks anders te doen in je leven, zou ik bijna zeggen? Dat is een goede vraag. Daar ga ik het een andere keer met je over hebben. Of, dat is of goed. Dit uit nood geboren is, of dat dit de echte belangstelling van de journalist is. Lars, het zoveelste Kamerdebat over het nieuwe pensioenstelsel komt. Ze zijn dus nu nog aan de gang, hè? Ja, ze zijn nu nog aan de gang. Sterker nog, de minister is nog niet eens aan het woord geweest. Het is vanmiddag begonnen om 13:45. Ja. En het is nu even na 11:30. En over 4 minuten gaat minister Schouten dan beginnen met de beantwoording van alle vragen. Dus nachtwerk wordt het zeker. Dus ik kan straks nog even gaan luisteren. Ja, zeker. Je hoeft nog niet naar bed vanavond. Je kunt nog gewoon gaan luisteren, inderdaad. Ja. Hey, komt de stemming over die nieuwe wet nou wel in zicht? Want die was gepland komende week, hè? Ja, nee, maar die komt wel in zicht, hoor. Natuurlijk is er vandaag nog genoeg te bespreken. En natuurlijk wil de coalitie ook uitstralen dat ze echt niet over één nacht ijs gaan. Want de afgelopen weken was het verwijt onder meer dat ze deze wet erdoor wilden drukken. Nou, dat verwijt, dat willen ze echt zo ver mogelijk van zich werpen. En ze hebben ook steun nodig van een deel van de oppositie. Die steun wil je niet verspelen. En dat behulpzame deel van de oppositie heeft meerdere keren gezegd dat ze een ordentelijk proces willen. En dus is er nu alle ruimte voor dat ordentelijk proces. En als dat betekent dat je voor de afronding van het debat de hele dag uittrekt en dat het zelfs doorloopt tot diep in de nacht zoals nu, ja, dan moet dat maar. Ja. Een van de zaken die mij opvielen tijdens dat langdurig volgen van die debatten is dat de coalitiepartijen soms zo matig voorbereid dit debat in zijn gegaan. De woordvoerders van de coalitiepartijen blonken niet uit door grote dossierkennis. Nee. Is dat nu wat beter vandaag, vind jij? Nou, ze zijn in ieder geval actiever. Kijk, de vorige keer was er Marijke van Beukering van D66... die inderdaad af en toe met de mond vol tanden stond. De hele coalitie stond af en toe te schutteren of gaf gewoon niet thuis. Bijvoorbeeld een heel lang verhaal van Pieter Omtzigt die alle zwakke punten van het nieuwe stelsel uitgebreid benoemde. Nou, dat leidde. Zwegen ze bijna 2 uur lang, hè? Ja, zeker, inderdaad. Nou, dat leidde ook tot wrevel bijvoorbeeld bij het ministerie van Sociale Zaken. Van ja, de minister had toch het idee dat ze het allemaal zelf moesten opknappen zonder hulp. Hebben die geklaagd? Nou ja, in ieder geval wel duidelijk gemaakt van jongens, jullie zijn hier ook voor. Ik verwacht wel dat jullie dan ook de zegeningen van dit nieuwe stelsel bezingen als jullie daar zo voor zijn. Nou, dit keer hadden ze zich in ieder geval voorgenomen om beter beslagen ten ijs te komen. Bart Smals van de VVD bijvoorbeeld, die had iets voorbereid om Pieter Omtzigt dit keer de wind uit de zeilen te nemen. Omtzigt die had kritiek geuit op het feit dat er in de toekomstscenario's te weinig rekening gehouden werd met de hoge inflatie die er nu is. En Bart Smals daagde hem uit om een betere methode te vinden en te geven dan de hooggeachte wetenschappers die scenario's hadden bedacht en uitgevoerd. Heeft meneer Omtzigt wetenschappelijk onderbouwd een betere aanname dan wat er nu door die professoren uit commissieparameters is voorgesteld? De heer Omtzigt. Nou, als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat de inflatie de afgelopen 60 jaar ongeveer 3% geweest is. En dat is vrij consistent geweest. Als u mij vraagt, ja, hoe ziet u het over 40 jaar? Ja, dan ben ik nog heel benieuwd wie er op dat moment nog in de eurozone zit. Zeg ik u er maar heel eerlijk bij. Dank. Tot slot, de heer Smals. Volgens mij zijn we het erover eens dat wij hier niet de inflatie voor de komende 10, 20, 100 jaar zouden kunnen pinpointen. Dus je moet wetenschappelijk peer-reviewed mensen hebben die daar iets zinnigs over zeggen. En daarom is mijn vraag dus nog een keer: heeft meneer Omtzigt een wetenschappelijk peer-reviewed bewijs dat deze inflatie op een andere manier anders gekozen had moeten worden, beter onderbouwd dan wat er nu ligt? Ja. Uit die discussie was ik heel graag met de leden van DNB en andere wetenschappers aangegaan, zeg ik. Daar had ik graag een hoorzitting over gehouden. Ja, maar ook in die hoorzitting had Omtzigt dan niet een andere methode kunnen geven, kreeg je het idee. En wellicht is hij niet overtuigd vanavond, maar je merkt wel dat er iets meer tegengas in ieder geval kwam van de VVD en dus van de coalitie. Ja, Lars, wat mij ook is opgevallen in al die debatten, dat er een grote, ook vandaag vanmiddag toen ik het volgde, dat er een grote kloof, ook in inhoudelijk, maar ook in toon is. Hè? Ja. Coalitiepartijen die zijn aaneengesloten. Mm-hmm. En de oppositie is vaak hard en venijnig in zijn toon. Ja, zeker. Zijn ze nou vanavond iets meer tot elkaar gekomen, denk je? Nee, dat denk ik niet. Kijk, de voorstanders die wijzen erop dat het huidige stelsel absoluut niet meer past bij de arbeidsmarkt zoals die nu is. Hè. Mensen blijven niet meer 40 jaar bij dezelfde baas, wisselen van baan, gaan een tijdje zelfstandig ondernemen bijvoorbeeld. En ja, daar houdt dit stelsel allemaal geen rekening mee. En daarnaast... Nou ja, dat is het verhaal, hè? Dat is hun verhaal, inderdaad. En daarnaast heeft de werkende te weinig te vertellen over zijn eigen pensioenpot, vinden ze. En dat past niet meer bij deze tijd. En dus is het tijd voor verandering, zegt bijvoorbeeld de VVD opnieuw. Dit wetsvoorstel geeft deelnemers meer inzicht in hun pensioen. Dit wetsvoorstel maakt het pensioen persoonlijker. En dit wetsvoorstel moderniseert ons pensioen met behoud van de voordelen van het huidige stelsel. Het levert betere pensioenverwachtingen op en is eerlijker voor jong en oud. En de wet toekomstpensioenen zorgt daarmee voor een modern en toekomstbestendig pensioenstelsel. Ja, maar tegenstanders zoals de SP en de PVV die zetten daar tegenover dat een nieuw stelsel een heel onzeker pensioen oplevert. Om nog maar te zwijgen van de monsteropgave die het is om de 1400 miljard euro, de meer dan 1400 miljard euro die er nu in zit, in die pensioenpot, eerlijk te verdelen over alle deelnemers in dat nieuwe stelsel. Er zijn een aantal fundamentele redenen om tegen deze casino-pensioenwet te stemmen. En de belangrijkste is de onzekerheid die wordt geïntroduceerd. Om te gaan gokken met 1500 miljard euro aan pensioengeld. Gokken met uitgesteld loon van miljoenen pensioendeelnemers. En daarom wil ik alle Kamerleden, en niet alleen de Kamerleden die hier zitten, maar alle Kamerleden echt op het hart drukken en waarschuwen. En in het bijzonder de Kamerleden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Neem geen blinde gok met 1500 miljard en stem tegen deze asociale afbraakwet. Ja, Bart van Kent, die spreekt GroenLinks en de Partij van de Arbeid bijna persoonlijk aan, bijna moreel aan. Er was een neiging van die twee linkse partijen, hè, GroenLinks en Partij van de Arbeid, om mee te stemmen met de wet. Mm-hmm. Is er meer aarzeling gekomen vanavond of minder? Heb je het gevoel dat ze mee gaan stemmen met de coalitie? Ik heb het gevoel dat ze mee gaan stemmen. Henk Nijboer van de PvdA die had een aantal voorwaarden die hij vanavond noemde, op basis waarvan ze voor zouden kunnen stemmen, zowel GroenLinks als de PvdA. Het aantal mensen dat helemaal geen pensioen opbouwt nu moet over 5 jaar zijn gehalveerd. Dat is 450.000 extra mensen die een pensioen opbouwen. De wachttijd van een pensioenopbouw, die is nu een half jaar als je een nieuwe baan krijgt. Nou, die moet er van af. En je moet pensioen gaan opbouwen meteen vanaf je 18e als je gaat werken. En dat is allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen deelnemen. En als aan die voorwaarden wordt voldaan... Wij hebben besloten dat als de voor ons belangrijke amendementen, moties worden aangenomen, dat wij uiteindelijk in de eindafweging het nieuwe pensioenstelsel in deze wet een verbetering vinden ten opzichte van het huidige stelsel. En daarom ook, als daar dinsdag naar de stemmingen aanleiding toe blijkt, ook voor zullen stemmen, voorzitter. Ja, en dan is het hoge woord eruit. Ja, hey, wat hij ook nog zei, viel mij op dat hij vindt dat bepaalde uitwassen, zoals 14 miljard kosten, dat die moeten worden teruggebracht, dat aan banden moet worden gelegd. Hoort dat ook bij die eisen van de Partij van de Arbeid? En zou die toezegging er komen dat Schouten die 14 miljard gaat aanpakken? Die zat niet specifiek in die 3 amendementen die de PvdA en GroenLinks hebben ingediend. Ik neem aan dat ze de uitvoeringskosten willen meenemen in de uitvoering. Want als deze wet is aangenomen, dat betekent nog niet dat die ook direct ingaat. Daar gaan ze er nog verder over praten. Maar die 3 dingen die hij vanavond noemde, die zal Schouten waarschijnlijk accepteren. En dat betekent dat nagenoeg zeker is dat dit nieuwe stelsel zal worden ingevoerd. En als dit debat vanavond of vannacht nog wordt afgerond, en dat ziet er wel zo naar uit, dan kan er volgende week over gestemd worden. Dat is ook een belangrijk signaal voor de pensioenfondsen. Want die mogen, met uitzicht op dit nieuwe stelsel, vanaf volgend jaar al met de nieuwe regels gaan rekenen. Dat betekent dat vanaf januari de pensioenen voor veel mensen al omhoog zullen gaan. Ja, en dan natuurlijk moet de Eerste Kamer er ook nog overheen. Dus het verhaal is nog lang niet een einde. Dankjewel, Lars Geers vanuit Den Haag. En jij mag doorkijken hoor. Ik straks weer na 12. Goed, we gaan naar Hongarije. We gaan naar de Hongaarse leider Orbán. Die heeft vandaag eieren voor zijn geld gekozen in zijn ruzie met de Europese Unie. Orbán dreigde maandenlang met een veto in Europa over de steun aan Oekraïne, omdat hij de bezwaren van Europa in een andere zaak niet accepteert. Want Europa accepteert de corruptie in Hongarije niet. Maar op de EU-top in Brussel gebruikte hij dat veto vandaag dus uiteindelijk niet. Goedenavond, Tijn Sade. Goedenavond. Ja, waarom gaf premier Orbán zijn verzet op? Ja, het is een behoorlijke koehandel geweest al de afgelopen dagen. Zoals je al zei, hij heeft gedreigd met een veto eigenlijk op een heel ander dossier. Op dat gezamenlijke wederopbouwfonds voor Oekraïne. Dat had eigenlijk helemaal niets te maken met principes. Maar hij dacht, nou, als ik daarmee dreig, dan komen die anderen wel over de brug. Maar toen eigenlijk dreigden alle andere landen, de 26 landen dus, dat ze sowieso een streep zouden zetten door één van die potten geld waar Orbán dus recht op meent te hebben. Nou, dat zou gaan om zo'n 6 miljard aan EU-subsidies die dus in de rook op zouden gaan. Nou, dat dreigement heeft uiteindelijk gewerkt. Hij bond toch uiteindelijk in. En dat hebben we vandaag gezien op de top. Ja, en krijgt hij dat geld dan wel of wordt het nog voorlopig vastgehouden en krijgt hij het in de toekomst? Ja, dat gebeurt voorlopig nog helemaal niks. Er wordt niets aan hem overgemaakt. Er is een waslijst aan voorwaarden waar hij aan moet voldoen. Dat wordt dan in Brussels jargon de super milestones genoemd. Dat gaat allemaal om. Hij moet nog bewijzen dat die strijd tegen corruptie vooral, en het onafhankelijk maken weer van die rechtsstaat in Hongarije, dat hij dat echt serieus neemt. Dus voorlopig gaat er nog uit die twee potten geld die bevroren zijn, in totaal bijna zo'n 13 miljard aan EU-subsidies, gaat er geen cent nog naar Hongarije. Goed. Zijn houding, de houding van Orbán richting de steun van Europa aan Oekraïne is dus veranderd. Verandert hij ook in zijn toon tegenover Brussel? Ja, dat zou je denken, maar echt alles behalve. Kijk alleen al naar de Europese top vandaag, hè, in Brussel. Ik was daar zelf niet bij, hè, maar nou ja, we hebben het allemaal nu kunnen zien op afstand ook. Tijdens die top nog heeft hij, Orbán, dus op zijn Facebookpagina een video gepost. Ja, waarin hij op een echt een balinerende toon praat over Brussel. Iedereen weet dat in Brussel corruptie dagelijkse kost is. Nou, hij verwijst daarmee natuurlijk naar dat corruptieschandaal in het Europees Parlement. Dat is spekkie voor zijn bekkie natuurlijk. Voor heel veel commotie zorgt. Wat zeg je, sorry? Dat is spekkie voor zijn bekkie natuurlijk. Precies, precies. Hij maakt daar met heel veel plezier en venijn nu gebruik van. Ja, terwijl die corruptiezaak in het Europees Parlement keihard aangepakt wordt nu door de politie. En dat moeten we nog maar zien hoe dat zo meteen met alle corruptiezaken in zijn eigen land gaat. Nou, hij heeft gezegd, het is hoog tijd, in die video dus, dat we het Brusselse moeras gaan droogleggen. Nou, dat doet hij dus allemaal tijdens zo'n top. Dan kun je nagaan, zijn toon zal zeker niet milder worden. Nog tot vorige week hing zijn hele land vol, had hij zelf gedaan, met staatsbillboards waarin Brussel en het sanctiebeleid tegen Poetin van Brussel afgebeeld wordt als een bom. En die bom die stort neer op de Hongaarse economie. Zo weet hij dus Brussel af te billen, terwijl ondertussen Orbán in Brussel zelf al die sanctiepakketten tegen Poetin, tegen Rusland gewoon braaf ondertekend. Ja. Nou, dringen de verhalen over de Hongaarse economische crisis dringen langzamerhand door tot ook West-Europa. Wat zijn de gevolgen voor de mensen op het ogenblik? Ja, dat is zo schizofreen allemaal, hè? Want tegelijkertijd dus Brussel bashen. Maar ja, het geld is hard nodig. De economie van Hongarije verkeert in een steeds diepere crisis. En ja, dat heeft er natuurlijk alles mee te maken met het feit dat die Hongaarse economie, vooral de samenleving, maar vooral de clan rondom Orbán, de laatste jaren enorm afhankelijk is geworden van die Europese subsidiemiljarden. Dat is een beetje verslavend geworden. Dus die kleine club van gelieerde, aan Orbán gelieerde ondernemers, die wisten altijd weer die openbare, zogenaamde openbare aanbestedingen te winnen. Nou, dat valt weg. Dat gaat een groot probleem worden. Dan heb je een economie die verder heel kwetsbaar is, want zeer afhankelijk van buitenlandse investeringen, Duitse auto-industrie onder andere. Maar ja, verder, wat is er verder? Een zwakke economie, nog steeds natuurlijk toch een betrekkelijk arm land, nog niet zo heel lang in de EU. Ja, en je ziet het steeds meer om je heen. Om je een heel stom voorbeeld te geven. Als je zeg maar door het platteland rijdt en je doet je autoraampje open, dan ruik je eigenlijk daar waar de mensen de grootste problemen hebben. Dan gaat werkelijk alles op de allesbrander. En dan ruik je zeg maar ja, dat er gewoon rubberbanden inmiddels gestookt worden. Dus energiekosten stijgen, inflatie zeer hoog, de valuta, de forint keldert. Dus ja, grote zorgen. Blijven de Hongaren achter Orbán staan? Dat is altijd ontzettend moeilijk om dat te meten. Ik kan er niet veel aan doen. Dat is echt heel moeilijk te meten in een land, ja, waar eigenlijk niet echt een eerlijk speelveld is. Hè? Een eerlijk speelveld als het gaat om media. Zo'n 80% van alle media-outlets, ja, zijn in handen van, nogmaals, aan Orbán gelieerde ondernemers. Dan heeft Orbán ook nog een soort van noodwet die hij telkens weet te verlengen. Die noodwet komt nog uit de coronatijd, maar die heeft hij gewoon voortgezet. Een noodwet waardoor eigenlijk het parlement helemaal buitenspel staat. Er is dus absoluut geen sprake van democratie. Dus ja, naar welke signalen moet je kijken? Een signaal, veelbelovend zou je kunnen zeggen, in de zin van er is een kritisch geluid ook in dit land. Dat zijn de toenemende protesten, zeker in een stad als Boedapest. De protesten die zijn begonnen in de onderwijssector, waar leraren salaris hebben van amper €700 fulltime voor de klas. Die protesten worden steeds feller en worden breder en worden steeds meer anti-Orbán. Tot slot, heel kort. Gaat Orbán nou echt die corruptie aanpakken? Tja, laat ik positief eindigen. Er is één lichtpuntje, zou je kunnen zeggen. De Orbán-regering moet dus van alles nog wat nu instellen. Onder andere een anticorruptieautoriteit. En laat nou net een organisatie, die ik zelf zeer waardeer, een online platform die tegen corruptie strijdt, een website onafhankelijk, Atlazo heet het, die zijn zowaar door de regering gevraagd om in dat bestuur van die nieuwe anticorruptieautoriteit plaats te nemen. Laat ik dat als een lichtpuntje zien. Prachtig, om daar toch mee te eindigen met een positief signaal. Dank je wel, Tijn Sade vanuit Boedapest. En dan gaan we naar een beetje audio-experiment in het oog. Als jullie het goed vinden, luisteraars, zo tegen 12 durven we dat toch nog wel aan. Onze oogluisteraars kunnen veel aan, dat weten we. 4D-geluid. Dat staat komend weekend centraal in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam op het festival Oral Spaces. De klassieke concertzaal wordt omgebouwd, de stoelen gaan eruit, 41 speciale speakers gaan erin. En in het Concertgebouw zitten nu de initiatiefnemers Salvador Breed en Paul Holleman. Goedenavond, heren. Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb ook videocontact met jullie, heel goed. Paul, jij bouwt in de concertzaal van het Concertgebouw een speciaal geluidssysteem. Kun je eens uitleggen wat de bezoekers dit weekend te horen krijgen? Poeh, een hoop, want er gebeurt een hele hoop. Misschien is het eerst mooi om uit te leggen dat als je straks de kleine zaal van het Concertgebouw binnenloopt bij een van de concerten of de luistersessies, dat dan geluid uit alle hoeken en richtingen van die zaal vandaan komt. Dus muziek komt niet alleen van het podium. Dus je zit dus niet op een stoel, want inderdaad, die hebben we eruit gehaald. Maar je kunt zitten, liggen of rondlopen. En je kunt eigenlijk op zoek naar geluiden die zich bevinden op verschillende plekken in de ruimte, of ze komen naar jou toe. Dat kan heel abstract en elektronisch zijn. Maar we hebben ook live performances bijvoorbeeld met harp en piano en cello. Dus het is zeer gevarieerd. Maar je wordt als het ware ondergedompeld in het geluid en ondergedompeld in de muziek. Oké, dus we kunnen ook gewoon het prachtige snaarinstrument, de cello, kunnen we beluisteren. En dan niet in een elektronische variant. Nee, in een akoestische variant. Akoestische variant, heel goed. Ja. Dat gebeurt allemaal met 41 omnidirectionele speakers, las ik in een aankondiging. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een omnidirectionele, dat is een speciaal type speaker die niet gericht afstraalt, zoals de mensen gewend zijn, maar die dus omnidirectioneel afstraalt. En dat betekent, zoals ik net al zei, dat we vragen eigenlijk van de luisteraar ook wel om de ruimte te onderzoeken en rond te lopen. En wat nou zo speciaal is aan een omnidirectionele speaker, is dat je er omheen kunt lopen en het geluid vervormt niet. Het geluid blijft puur en mooi klinken. Ja. En als je om een normale speaker heen loopt, dan vervormt het wel. Dus we hebben die speakers nodig om onze systemen mee te ontwerpen, om op te hangen in zaal. Nou, dan ga ik naar Salvador, jouw collega, jouw maat. Jij bent componist, Salvador, om een indruk te krijgen van de muziek. Het fragment wat ik nu hoor, is dat al muziek die jij gecomponeerd hebt? Ja, de muziek die je nu hoort is muziek van Pre-Part. Part is een stuk waar we aan gewerkt hebben, een dansvoorstelling waarbij we een strijkkwartet live samplen. En alle geluiden in dit stuk zijn dus ook... We komen dus ook van het Ragazza Quartet. Oké, laten we meteen naar dat fragmentje even luisteren. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt. Ja. Fragment uit Pre-Part van Oral Spaces. Salvador, wat is qua luisterervaring bij deze muziek het voor jou essentiële verschil met een gewoon concert? Nou, het systeem wat we hier gebruiken maakt het mogelijk om geluiden op alle mogelijke plekken te plaatsen, bewegingen te geven. En je zit dus als het ware tussen de instrumenten. Maar het is mogelijk om eigenlijk een soort geluidshologrammen te maken van zowel hele abstracte elektronische geluiden als een viool of een cello op een natuurlijke manier op een bepaalde plek te zetten. Of deze uit te rekken van 10 seconden maak ik een minuut en op een bepaalde plek neer te zetten. En een interactie met elkaar aan te laten gaan. Dus het verschil tussen realisme, surrealisme, de mogelijkheid om live muzikanten op te nemen, op een andere plek te herhalen, te vervormen, maakt het mogelijk voor mij als maker om heel vrij te werken met klank en eigenlijk een soort wereld te creëren in plaats van een ruimtelijke wereld waar mensen vrij in kunnen bewegen. Ja. En het is dus wel echt een andere manier van componeren. Ja. En hoeveel bezoekers zijn er in die kleine zaal? Hoeveel kunnen er maximaal in? We hebben een maximum van 150 man. 150. Hoort dan iedereen hetzelfde muziekfragment en hetzelfde concert? Of kun je ook in de ruimte andere muziek horen dan mensen in een andere hoek van de kleine zaal? Nou, niet zozeer andere muziek. Het is meer dat, zeg maar, de klankwereld, waar Salvador het ook al over had, die bestaat in de hele zaal. Maar je kunt het is bijna een soort van architectuur van geluid. Dus je kunt een plek opzoeken. Dus soms kan een klank kan heel klein in de hoek zijn. Of het kan heel groot onder het plafond zijn. Of het kan dus van je afbewegen of naar je toe bewegen. Dus je kunt een bepaald perspectief hebben als het ware op de ruimtelijke architectuur. Maar het is niet zo dat je aan de ene kant een symfonie van Beethoven hoort en aan de andere kant popmuziek. Het is altijd één stuk. Maar je verhoudt jezelf tot de ruimtelijkheid in dat stuk. Ja, en je krijgt en het is, ook... Het is ook mogelijk om geluiden in de ruimte te plaatsen. Maar het is ook wel belangrijk om te benadrukken dat het ook mogelijk is om een geluid 200 meter buiten het... de daadwerkelijke ruimte te plaatsen, virtueel. Dus het is voor mij mogelijk om geluiden van 200 meter verderop in een paar seconden te bewegen naar 200 meter aan de andere kant van de ruimte. En vooral omdat we het licht vaak maar heel erg dimmen. De ruimte is toch niet 200 meter? Dat begrijp ik niet. Nee, dat klopt. Maar daar hebben we een software voor die het mogelijk maakt om eigenlijk virtueel een soort continuum te creëren. Waardoor je suggereert dat het 200 meter verderop is. Klopt. De luisteraar krijgt de suggestie van muziek op 200 meter. Precies. En daarom omdat halen het we het licht dat ook een bizarre ervaring. Ja, het is een soort toverkamer. Concert. er zijn een aantal concerten is nu uitverkocht, maar er zijn ook nog een aantal kaarten over. Nou, dan ga ik boeken. Gezellig. Hey, langs, tot dan. Jullie zijn medeoprichters van het collectief The 4D Sound. Ja. Nou, heb ik begrepen dat in Berlijn, Budapest en Vancouver bestaan al permanente locaties voor 4D. Soundconcerten, ja. Zoals dit heet. Hè? In Amsterdam dus nog niet. Dus hoe komt dat? Dat we in Nederland nog niet zo ver zijn? Wij zijn hier begonnen. Zo'n 10 jaar geleden hebben we voornamelijk in anti-kraker loodsen. Hebben we op dit moment van het jaar behoorlijk lopen wegvriezen. Maar veel experimenten gedaan en een systeem ontwikkeld. En vervolgens hebben we hier een tijd lang verschillende ruimtes gehad, maar zijn de ruimtes vertrokken naar Berlijn en heeft het zich langzaam verspreid, ook naar Budapest en naar Vancouver. Maar voor ons is dit eigenlijk weer terugkomen in Amsterdam, wat dat betreft. Omdat het voor ons heel fijn is om gewoon weer te laten zien waar we hiermee bezig zijn. Want ontwikkeling is wel altijd in Amsterdam gebleven. Ja. Je hebt grote ruimtes nodig. Weet je hoe het in mijn oren allemaal klinkt? Met een soort verzamelterm. Het klinkt als een psychedelische muziekervaring. Zeg ik het goed? Ja, of is dat te simpel? Het is niet te simpel, maar het is te beperkt. Als jij een hele psychedelische muziekervaring wil. Als jij een psychedelische muziekervaring wil, dan zou ik zeker met ons systeem werken. Maar als jij een heel mooi en lieve muziekervaring wil, dan zou ik ook met ons systeem werken. En zeg maar, wij zien ruimtelijk geluid als medium. Het betekent zelf nog niks, maar als maker geef je er betekenis aan. Dus je kunt het op allerlei verschillende soorten manieren toepassen. Niet eens alleen muzikaal, maar misschien ook wel therapeutisch. Of hoorspellen. Hoorspellen in combinatie met games voor storytelling. Noem allemaal op. Het is een medium. Mooi. Dus als je psychedelisch wil, wordt het psychedelisch. Maar je kan ook de hele andere kant. Jongens, het klinkt werkelijk fantastisch in mijn oren. Het is komend weekend, zaterdag en zondag. Het begint morgen al. Morgen al. In het Concertgebouw, de kleine zaal van het Concertgebouw. Hoorde Salvador Breed en Paul Holleman. Ik ben heel benieuwd naar jullie Oral Spaces. En dit was het oog voor vanavond. Morgenavond weer een oog, dan met Simone Wijmans. En een laatste glas im Steen. Zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik geen arts of verpleegkundige ben, maar op deze manier toch zieke of gewonde mensen kan helpen. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Proefles van culinair journalist Joël Broekaert. Met daarin alles wat je als nieuwsgierige eter wilt weten voor een smaakvoller leven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Frans Hals en andere Vlaamse kunstenaars veranderden rond 1600 de kunst en de stad Haarlem voorgoed. De tentoonstelling Nieuwkomers is nu te zien in het Frans Hals Museum. NPO Radio 1. Middernacht.